मेरी बंदगी की है तू ही वजह, वरना मैं काफिर भला ये है मेरी सजा। मेरी बंदगी की है तू ही वजह, वरना मैं काफिर भला ये है मेरी सजा। बदले बदले बीते लम्हों का सौदा हो